ہیر رانجھے کی کہانی سنی ہے کبھی؟ کہتے ہیں وہ لوگ محبت میں پاگل ہو گئے تھے، ہماری کہانی کچھ الگ ہے، ہماری محبت کی کہانی۔ ہماری محبت بوند کی طرح ہے، تڑپتے دیکھا ہے نہ آسمان کی بوندوں کو سرخ زمین کے لیے۔ میری باہوں میں کس کے جو تھام لیتا ہوں تمہیں، تو گھبرایا نہ کرو، تم ویسے ہی ہو میرے لیے جیسے صحرا کی بنجر زمین کو چند بوند نصیب ہو۔ ہماری محبت بارش کی طرح ہے، جیسے تو بارش ہے اور بجلیاں گرا کر حال دل بیاں کرتی ہے مجھ سے، اور میں تیری زمین ہوں، تیرا بھی درد جانے ہے میرے زمین کی ورت۔ ہماری محبت درخت کی طرح ہے، گلی میں تمہاری جو پیڑ تھا جس کی پتیاں سردیوں میں بچھ جایا کرتی تھی سڑکوں پر، میں سال در سال انتظار کرتا ہوں ٹھنڈ کے انہیں دنوں کا، اور تمہارا بھی۔ میں سال در سال انتظار کرتا ہوں ٹھنڈ کے انہیں دنوں کا اور تمہارا بھی۔ ہاں، وہ پیلی پتیاں اس درخت پر آ ہی جاتی ہیں ہر سال وعدے کے مطابق۔ ہماری محبت گنگا کی طرح ہے، سنا ہے کاشی میں مل جاتے ہیں دو دریاؤں کے دل، تو انتظار رکھ میری یمنا، میں جو آن ملوں گا تجھ سے ایک دن، تو پورا ہندوستان ہماری پاک محبت کی قسمیں کھائے گا۔ ہماری محبت الفاظ ہے، کتابوں میں لکھے لفظ تو مردہ لاشیں ہوتی ہیں، تجھے سامنے بٹھا کر جب میں باتیں کرتا ہوں، تجھے دیکھ کر، بس وہی الفاظ زندہ ہیں، بس انہی لفظوں میں سانسیں ہیں۔ ہماری محبت تاج محل کی طرح ہے، کہتے ہیں برے لوگ اتہاس بدل دیتے ہیں اچھے لوگوں کا، دیکھنا جب تاج محل توڑ دیا جائے گا ان فسادیوں کے ہاتھوں، اور شاہجہاں بھی شاید کبھی بدنام ہوگا، تو ہماری محبت کی داستان سنائیں گے لوگ۔ ہماری محبت روشنی ہے، اس سمندر کو باہوں میں لیے کھڑا تھا نا میں جو تم نہ ہوتی، جو تم نہ ہوتی تو سونپ دیتا خود کو وہیں کہیں سمندر کی گہرائیوں میں۔ تیری روشنی سے ملتی ہے مجھ کو صدا کہ زندہ ہوں میں، کہ جینا ہے مجھے ابھی تیری یادوں کے ساتھ۔